Ràdio Tiana presenta... Hola, molt bona tarda, Tiana i Rodalies. Són les 6 i 4 minuts i estem a la sintonia del 107.2 de la freqüència modulada i això és En Companyia. Ja ho saben vostès, cada dijous a partir de les 6 de la tarda fins a les 8 els hi farem companyia. Hi havia una cançó que deia No me llames iluso porque tengo una ilusión i jo tenia la il·lusió que avui tindríem ordinador, tindríem aire condicionat i tindríem tota una sèrie de coses. Com es deia la cançó? No me llames iluso porque tengo una ilusión. No le digo iluso, jo no. Senyores i senyors, estem... No és que no tinguem això, és que encara tenim menys. L'únic que ens funciona és la tovallola de la senyora Pepita. L'únic. Ens la va canviant setmana per setmana. I el sexe. La tovallola i el sexe. Amb la ràdio, la tovallola. Amb la ràdio no té cap relació. Jo, senyores i senyors, jo des d'aquí faig un prec a les persones responsables... Pregui. Si n'hi ha alguna de responsable, que per favor ens arregli aquesta situació... Veus? Y no podemos hacer radio de esta manera que se nos quitan las ilusiones. Bé, doncs, senyors, senyors, jo els hi pregaria que, per favor, algun responsable, si és que n'hi ha algun, faci el favor de fer un cop de puny sobre la taula i dir, això no pot ser. Escolti'm, és que acabarem amb un megàfon sortint per la finestra el pas que anem. Home, mira, el poble no és molt gran, potser ens sentirien més. Ah, més, que vol dir que ara ens ho senten, tampoc. No ho sé. Bé, no sé. Senyors, senyors, és que, de veritat, estem com el Barça. Com els aficionats del Barça, destrempats. Bueno, però un 0-0 ha sigut una mica... Sí, però és que aquí és un -0, -0. Clar. I clar, això és més fotut, és més destrempat. Estem pitjor que el Barça, llavors. Bé, a partir d'ara, senyors, senyors, fins que solucioni aquesta cosa, nosaltres començarem a No me llames iluso si tengo una ilusión. Perquè, escolti, canviarem la sintonia, perquè, escolti, jo, és que, clar, és que de sobte trobes unes millores que dius, mira, hi ha ordinador, i dius, no haurem d'imprimir les notícies com abans, no haurem de picar tant a màquina, ho tenim tot informatitzat. No, ara tornem com abans. Torna a imprimir les notícies, torna no sé què, torna més gasto de paper, i tot perquè, clar, cada cop hi ha menys ordinador en aquesta casa. Més arbres dels hostalats, per culpa nostra. O sigui, més paper reciclat, que clar. Es gasta molt reciclant paper, escolti'm. Sí. Volem ser ecologistes, però després, a l'hora de la veritat, pim-pam. La fotocopiadora no va tampoc. Ah, no va tampoc la fotocopiadora. No me llame iluso porque tengo una ilusión. Qué alegría. Ho dic perquè si ha de fer alguna fotocòpia, que ho sàpiga. No, ja no faig fotocòpies. No. Ho porto tot imprès de casa, jo ja. Ja poso jo de la meva butxaca la tinta, el paper i tot el que s'ha de posar, escolti'm. No s'amoïni per això. La casa és gran i no reparen gastos. No, senyores i senyors. Bé, després de fer-los avinent aquestes misèries que estem patint, ho dic per si hi ha algú que les vol arreglar, pues ho sàpiga, comencem aquest programa. Com sempre, tenim un senyor que de moment no s'ha espatllat, que és el Marc Auger. Home, porta una vena aquí al colze que a mi em preocupa. A mi també. Dius, agafarà una tendinitis i la setmana que ve haurem de fer de tècnic i tot, perquè no tindrem ni tècnic suplent. Yeah. Ho veig a venir, eh? Aquestes coses comencen així i s'acaben malament. Aquest ja està com el Ronaldinho, també. Sí. No, diu, tu no poses res pel nas ni per la boca, oi? No. No, però té algo al braç. Sí. Jo l'he vist en seguida. Té tendinitis com tenia el senyor Noah Gordon, el que va escriure La Bodega, que va venir a signar llibres ahir, i va dir, jo és que tengo tendinitis, però soy un professional i signo. I signo. O aquella noia que estava signant i que totes les dedicatòries eren... Gràcies per haver confiat en mi llibre. Furaneta, gràcies per haver confiat en mi llibre. Furaneta, diu, s'endú-te un tampó i pum, pum, pum, i no falta que ho escriguis cada vegada. Bueno, però està bé, home, aviam, tampoc no hem d'anar canviant la dedicatòria un per un, és que si no es fa molt llarg. Clar, clar. I n'hi havien moltes cues, eh? Clar, és com aquell que signava des de lo más profundo de mi mente a lo más oscuro de tu ser. Qui era aquest? El Jodorowsky. Ah, vale. Diu, joder, Jodorowsky. Joder, Jodorowsky. En fin, gran guionista de còmic i millor escriptor. Uh-huh. És un home que va dir, jo si pogués ser podido hubiese matado a mi padre. I dius, xaval, que ets profund. Home, tampoc és això, no? Per això va dir en una entrevista a la televisió. Ah, sí? Que bruto, no? Bueno, l'entrevista li feia el Quintero, amb la qual cosa. Dius, es van trobar dos cracs. Entén. Bueno, bueno. Bé, senyors i senyors, els deia que el nostre tècnic, el senyor Marc Auger, estarà aquí al peu del canó. I també anirem, suposem, si el telèfon va. De moment sí, no? No, de moment va, no? Bé, de moment sí. Si el telèfon, si no acabarem portant els nostres mòbils, ho haurem de fer amb els nostres mòbils, eh? Ja ho veig a venir. Doncs, i el telèfon va, tindrem, doncs, com sempre, els nostres col·laboradors a l'altra banda del fil telefònic, i també tindrem la Cira Robles aquí, si la cadira no es trenca. No, home, no. Si no, farà la seva secció dreta o agenollada. La cadira està bé. Que també bé, podria home. Passar, eh? La cadira està bé, home. Bé, bueno, de moment... En aquesta casa passa de tot, escolti'm. Aquesta casa, escolti'm, això sembla... Aquesta casa és una ruïna, que deia aquell de la pel·lícula. En fi, bé. Doncs, senyors i senyors, tot això estarà coordinat dintre les seves possibilitats, pobre home, i parla per un micròfon pel senyor Ricard Soler. Bona tarda, Tiana i Rodalies, de nou amb aquest programa en companyia, un programa diferent, que, com sempre, estarà presentat i dirigit per irregasents, l'avi Alilús. Alilús, el que té una il·lusió, pobre home. Dius. Exacte. Clar, dius, a veure, un està acostumat a treballar amb un mínim. Sí. Però ja quan està sota el mínim, ja és que... Mira que hem fet ràdio en condicions infrahumanes, eh? Però això estem entrant ja unes biafres. Sí. Que, escolti, ja em fa pena, eh? Bueno, fa pena i tot. N'hi ha una altra fórmula, és el tam-tam, que no també ho hem provat mai, però ja podíem fer-ho. Clar. No, però fer ràdio així tampoc no és. És que, no. Clar, llavors s'ha d'interpretar, no? Exacte. I podien equivocar la interpretació. Sí, sobretot si l'intèrpret tradueix malament. Exacte. Bé, anem amb la música, que vaig una estoneta a plorar al vàter. Amb un tros de carbó i un tros de cuiro vell, dibuixem un senyor sense llana al clatell. Dibuixa, dibuixa! Posa-li flors al cap i un trajo de nylon i uns guants de pell de gat i una etiqueta al front que digui jo sóc l'home. Ugh! En companyia, un programa que et deixa sense paraules. Bé, senyors, són les 6 i 14. Anava a dir ja les 16 i 14, dius ja, les 16 i 14 són les 4 i 4. Són les 4, clar. Bé, era la música de l'Orquestra Plateria, amb un tema del senyor Jaume Sisa, l'home dibuixat, i estava cantada pel Rocky Muntanyola, que és l'alter ego del senyor Sisa. Batista, Jordi Batista. Val. No, l'alter ego del senyor Sisa és en Ricardo Solfa. El Ricardo Solfa. El cantautor galàctic, té molts. El Ventura Mestres té molts altres egos. Té molts però aquest altres no. El Rocky Muntanyola és l'alter ego. Quan cantava amb la plateria en Muntanyola, doncs es feia dir Rocky Muntanyola. I era el senyor Jordi Batista. I el nom de veritat? Jordi Batista. Jordi Batista. I el nom de veritat és Jordi Batista. Sí. Jordi Batista, i es feia dir Rocky Muntanyola. Elia és quan feia el conjunt amb Elia Clua, que era Ia i Batista. Ia i Batista, exacte. Seria com dir-li Ricardo i Lluís, per entendre'ns, sí. M'entén? Una cosa així, doncs el mateix. Està bé. En fi, dit que tot això... Això de tenir alter egos, molt complicat, eh? Tots tenim alter egos. Sí? Sí, sí, sí. Sí. I el meu quin és? Soler. Ah, no, és el cognom. Sí, però vostè, hi ha moments que és Ricard Soler, hi ha moments que Soler quan fa de dibuixant u de presentador de ràdio. Ah, val. No ho sabia. Jo sóc a l'avi o el deprimit. Quan vinc aquí el deprimit, m'entén el deprimit. L'il·lus. L'il·lus. Ara, el meu alter ego de l'emissora serà l'il·lus. L'il·lus. Hauria de trucar amb alguna psicòloga o algun psicòleg. A passejar el plàtan. No, això ho feia aquella. Per cert, avui, senyors i senyors, he anat a la perruqueria. Pensava que havia passejat el plàtan pel carrer. No, m'estic tornant gran i com que clarejo, em tallo el cabell curt, perquè així no es nota tant. Sí? Diu, mira, aquest ja ve amb el cabell curt. No es nota que m'estic calvejant. Ahir també se l'havia tallat el Eto. Ah, el Eto, anava a dir, ahir no, o sigui, vaig anar ahir, no puc anar avui. No, a veure, sóc il·lus, però no tant com per anar-me deixant les peles a la peluqueria perquè redallin una mica rona, en fi. Doncs bé, he anat i la perruquera, clar, allò que t'estan tallant el cabell i xerres de coses, m'ha parlat d'un llibre que es diu El Secreto. I diu, bueno, i quin és el secret? Diu, ja te l'acabaré explicar quan acabi de llegir el llibre. Diu, perquè és un secret de la... Està fet per una senyora que es veu que és molt... un psicòloga, com la del plàtan. Que hi ha una qüestió mundial, universal, de l'univers, que si vostè desitja una cosa, conya la té. Ah, sí? Però l'has de desitjar molt. L'has de desitjar molt perquè llavors totes les forces de l'univers... En tota intensitat. Es conjuren i tal. Aquí no funciona, això. Bueno, a lo millor és que no ho hem desitjat prou. Ah, perquè aquesta és la solució de la psicòloga. Sí. Si no ho aconsegueixes és que no ho has desitjat amb prou intensitat. Ara que ho diu, potser sí que teniu raó, perquè vostè va estar desitjant molt de temps l'aire condicionat i ho vam tenir. S'ha espatllat ara, sí, però bueno, això és una qüestió que, clar, com que vostè va afluixar la guàrdia... No, home, però si ja el teníem, que volia que demanés... Ara s'ha de demanar que funcioni, que funcioni, que funcioni, que l'arreglin, que l'arreglin. Vostè va baixar la guàrdia i pam. Això és el rodillo, eh? Va... Sí, el roca xapa. No, de veritat, el rodillo que porten a dins s'embruten, s'han de netejar, sí. Vostè no l'ha netejat mai? No. No? No. És que jo tinc un problema, el meu aire condicionat, quan el poso en marxa, té molts anys, de tant en tant, quan porto una estona, clauen clables de gel. Pum, sí. Com els avions aquells que però fa això, anys. Això sap per què és. Per què? L'aigua que es condensa, vostè té bomba per extreure l'aigua o no? Sí, senyor. Té bomba, li funciona bé la bomba? Em funcionava bé, jo una vegada vaig avisar perquè em tirava aigua, no gel, aigua. Ja, i és que se m'havia escanyat el tub. Veu? Perquè es queda retinguda aquí dalt, que té una plataforma aquí sota. I es queda moments tècnics, senyores i senyors. Queda l'aigua retinguda. Llavors, aquesta aigua se'n va cap al dipòsit de la bomba i la bomba l'expulsa. Sí, aquí... La bomba fa puf. Exacte. Si aquí n'hi ha algun problema de que l'aigua es congela. I clar, què passa quan es congela? Com es va augmentant, el rodillo va donant voltes, per això l'escup. No, és que hi ha vegades que estàs al menjar de gens. Mires a terra i dius, coi, si estan caient trossos de gel. Això és agafar el got i mira, ja té glaçons. Sí, però deu ser aigua rara aquesta. No, és aigua destil·lada. Destil·lada? Clar, perquè no és aire clorada. A veure si encara m'agafaran cagarrines, que escolti'm, aquestes coses comencen així... Magnesi, i s'acaba com el magnesi que li donen cloro i li donen no sé què. Que jo m'hi fa ja molta por. Vigili. Ja no saps ni el que vas a comprar a la farmàcia. Vigili amb els magnesis. No saps ja ni el que vas a comprar a la farmàcia. No, és veritat, pobra gent. Jo ara patia perquè dius, un dia d'aquests em quedaré afònic, perquè tal com estem amb aquestes desgràcies continuades que portem, dius, aniré a la farmàcia a demanar pastilles de clorat de potassa... I en Durant, vegi sapigueu què. Exacte. Donen pastilles de sal fumant. Això ha sigut un accident, malaurat accident, perquè ha mort una persona, però però bé, normalment a la farmàcia també, no. I Escó també va ser un accident. Bueno, Escó ha sigut un asco perquè s'ha escapat tota la informació després d'uns mesos que havia passat tota la història. L'altre dia vaig sentir un senyor que va sortir amb la Terribas. Sap vostè que la Terribas... Perdoni, jo em pregunto moltes vegades. Preguntis. I això no pot haver passat altres vegades i que no s'hagi destapat, que no ens hagi enterat? És possible, tot o sigui, és possible en Granada. Per exemple... Una vostè, canonada, vostè fills dels polítics i no corri. Una canonada que fa anys que transporta aigua, que està perdent aigües a litros... No, però ara l'arreglen ja s'està arreglant. Sí, però ja no ens havíem donat compte fins ara que n'hi ha una sequera important? Compte sí. Ah, compte sí. Compte sí. Fa molts anys que es van donar compte. Ah, ja ho sabien. Però ja l'arreglarem perquè ara hem de fer una canonada nova i això porta a fer una rasa i la rasa porta un temps. Quan ja hi ha sequera dius, ni temps ni punyetes, tu tira canonada i ves fent paipassos. Exacte. Mm? Ja. És curiós, la... sí, en fi, deixa-ho sí estar. Doncs li deia jo que parlava la Terribas... Sí, la Terribas és una senyora que és punxa, a veure, Mònica. Ella, pam, pam, pam, pam. I va portar un especialista en coses nuclears. I l'especialista va dir una cosa, diu, primer, diuen, s'han escapat unes partícules. Diu, però ningú ha dit de què. Clar. Diu, la partícula pot ser de no sé què, que és fotudíssima, o pot ser de no sé quantos que no estan. Clar. Diu, que primer informin de què són aquestes partícules, i llavors parlarem. Diu, però encara ningú ha dit de què són aquestes partícules. I aquí a mi això em va preocupar. Exacte. És que és preocupant. Perquè després va dir, les partícules corren amb l'aire. Sí, i en camions també. Com en camions? Sí, va sortir un camió carregat de partícules fins a Reus. Com carregat? O que les agafava amb l'atracció magnètica? No, tenia un camió de sorra, em sembla. Sí. Quan va haver l'escapament es veu que es va omplir de partícules d'aquestes. Va rebre tota la irradiació aquesta. Sí. I el camió se'n va anar cap a Reus. Diu, tan tranquil. Jo vaig a descarregar la platja, que a la platja aquesta falta sorra. Pam! Aquest estiu més d'un sortirà verd com a l'ET. O fluorescent. No, ens falta el Fraga entrant a la platja amb el traig de bany. Com amb la bona època. El dia que el Fraga va entrar allà, que per cert, les van trobar les bombes i estaven... I a més, tot el material que on les van guardar està radiat. La base on les van guardar les bombes que les van treure al mar està radiat. Se'n van a la base i han entrat i diu, si això està radiat. El Fraga des de llavors s'ha tornat immortal. Ja, no. Home, i tant. I tant, i fins i tot és capaç de dir a l'Esperanta Aguirre, per què no te calles? És que la frase del rei va crear escola. Sí. Bueno, el Fraga no se l'entenia, l'han de subtitular. El Fraga ja és al·lucinant, el subtitulen com si fos estranger. Sí. Ara que havia començat a parlar gallec, se l'entén igual que quan parlava castellà. El bo del Fraga és que té un traductor Fraga, castellà Fraga. Exacte. És lo bo seu. En fi, doncs, senyors, jo estic preocupat per les partícules, estic preocupat per això, i estic preocupat pel rodillo aquest que diu el senyor Soler, que veig que ja té molt vostè amb aire condicionat. No, és que darrerament van venir a casa a revisar-ho i el xaval que va venir va donar tota una sèrie d'explicacions. Sí, esto va ser el rodillo, A mi em pensava que em fallava la bomba d'extracció i me la va estar mirant i em va dir, no, està perfecta, va comprovar, inclús em va demanar tinta, va tirar tinta dins de l'aigua, i llavors em van a veure el tub on desaiguava per aviam si realment passava el tros d'aigua fosca. I sí, sí, desaigua perfectament. Vigili que si com el rodillo un dia li vagi al revés li escopirà tota la tinta aquesta que a la cara, no, estarà allà al menjador i dius... Ja ha marxat, l'aigua aquesta ja ha marxat. I em va explicar això del gel i vaig pensar, mira, el que li passa al Lluís. És que el meu és antic, ja. Sí. Bueno, és però que els filtres s'han de netejar, això ho fem nosaltres. Jo quan està marrona el netejo. I el rodillo també s'ha de netejar de tant no en tant. No sé que passa, està dins, el que passa que això s'ha de dir i de demanar un expert que però jo a mi quan m'escopia l'aigua jo vaig trucar. I quan va arribar el tècnic, el primer que em va dir a usted quien le ha instalado esto. Cosa que ja és una frase que sempre me la diuen a mi quan vas d'això. Dius, escolti, uns senyors de la botiga on te'l vaig comprar, que se suposa que ja en tenien perquè era un servei oficial de la marca aquesta que jo tinc, això. Diu, doncs això està mal instal·lat. I jo li vaig dir, dic, miri, sap el que passa? Que vostè se'n anirà i un altre dia a mi això se m'espatllarà. Jo trucaré i em dirà, i a usted que li ha arreglado esto porque le ha hecho una chapuza. I llavors jo diré, pues un senyor del servei tècnic. I l'home se'n va com mig mosquejar i em va dir, mire, i llavors em va ensenyar pel mòbil tot d'instal·lacions que havia fet ell. Diu, bé està, i aquí és difícil, no sé què i tal. Diu, i llavors s'hi va esmerar. És el que vostè, vostè pica la gent, eh? Conya, perquè és que, a veure, si jo he vist un servei tècnic i em diu, usted que le ha hecho esto... Home, clar, és que estava mal fet, no? I vostè imagina que ara vostè porta el cotxe a arreglar un servei oficial. I diuen, a usted que le ha construït este cotxe? Dius, conya, la casa que el vaig comprar. Clar, clar. Dius, o a usted que le ha reparado esto? Diu, vostè, clar, un servei oficial? Pues han d'entendre-hi. I a més, és desvalorar un company. I això em sap greu. Bueno, però és que a vegades els companys no ho fan bé. Pues això ha de quedar en petit comitè. En petit comitè. Dins del vestidor. Bruta, la roba bruta es neteja a casa. Dins del vestidor. Dins del vestidor. Tot això. La roba, això és el que nosaltres no fem, perquè les misèries les traiem a l'antena. És que nosaltres som diferents. Sí, som no netegem dintre el vestidor. No. Perquè quan portes molt de temps netejant dintre el vestidor, arribes a tenir les crisis que té el senyor Joan Laporta. Que té crisis? Sí. Que té crisis? Que ara li estan creixent els nans. Per què? Ara li estan creixent els nans. Però si van fer un dinar amb els directius del Manchester, els hi va regalar un llibre i una rosa. Sí, i... sí, sí. Jo em pensava que sortirien ahir els jugadors del Barça amb un llibre i una rosa i els hi donarien amb els jugadors del Manchester. Sí. Per despistar-lo, perquè mentre anaven llegint el llibre, dius, mira, sí, fem un gol. Sí, deu ser això, deu ser això. Mira què li dic, el senyor Jean Laporta, si en vés de ser ara el president fos el senyor Núñez, hauria crescut 2 metres, el senyor Núñez, amb el que està passant ara amb el Barça. Ja sí, escolti. Sí. Un elefant blau li fa falta amb el senyor Laporta. Ui, no, que s'enfada molt. Per què? Perquè ell pot criticar, però no li agrada que el critiquin. Això li passa també a molts polítics. Oh, però això li passa amb el Núñez, també. I amb els polítics. I amb els polítics, i a molta gent, clar. I els polítics no s'hi ha fixat que quan estan a l'oposició tenen la solució a tot i quan estan al govern no solucionen res? Mm-hmm. Sí, clar. És el què del polític. Exacte. M'entens? Que criticar és molt més senzill que manar. Clar. És el què del polític. I acceptar la crítica ja gairebé buf, impossible. Buf, buf, buf, buf, buf, buf. Vostè digui-li un polític que no fa bé. De les crítiques se n'aprèn. Ah, vull dir, és per la gent normal, sí, els polítics són una raça a part. Bueno, polítics i directors de futbol. Com deia el senyor Jordi Pujol, diu, aquests mengen a part. Doncs aquests mengen a part, no? Gran frase del senyor Jordi Pujol, expolític també. Mm-hmm. Eh? Que també va estar signant llibres, eh? Doncs l'hauria de signar el senyor Cuyàs, que és el que va escriure. Bueno, han treballat junts, eh? I ara estan fent la segona part. Han treballat junts. I a més, el senyor Pujol diu que aquesta segona part li costa molt, eh? Si no, home, jo entenc el senyor Cuyàs que li deu costar, perquè diu, és que són les hores de la xarxa. Ara això no toca. I clar, anar transcrivint això, dius posar a la gravadora i dius, mare de Déu, senyor, si només m'ha donat una frase per aquí de 300 pàgines. En fi, són aquelles perites. Té molt bona memòria, el senyor Pujol. Sí, sí. Està pinxo. Sí, està bo, bé, està ara. Pinxet, sí. Està pinxet. A més, com no té política, diguéssim, com està fora, està apartat, pot dir el que vulgui. El vaig veure l'altre dia en un programa que fan que es diu Avis, hi ha una S entre mig que juguen entre el savi i avi, i diu, vostè té un despatx? Diu, sí. Diu, vaig cada dia, diu, perquè la Marta no em vol a casa. Em diu, va, vés-te'n al despatx. Vés-te'n al despatx i que hagis passat l'estona allà i em deixes fer neteja el pis. Diu, què fa? Diu, doncs llegeixo els diaris, tinc les visites, vaig aquí, vaig allà... I escric. I això està molt bé. Escriu, clar, està molt bé. Amb el senyor Cuyàs escriu, tots junts. I... No, jo de gran vull ser com el senyor Pujol. Ah, de gran. De gran sí, vull ser com el senyor Pujol. Cobrar el que cobra ell i fer el que fa ell. O sigui, calvo i baixet. No, això no fa falta. Això no cal. No. Només vull el seu sou. El seu... Això no toca. Ara això no toca. Vull el seu sou i la secretària, el cotxe, el despatx, tot això em vull. Això són aquelles petites coses. Una coseta... Sí. Normaleta. Normaleta. Senyores i senyors, anem amb la música, que d'aquí un momentet entrarem la senyora Cira Robles, que avui entrarà a primera hora. Per què? Doncs perquè amb ella li va bé, i com que aquí és un programa elàstic, que sembla un xiclet... Exacte, és un programa diferent, que es combina com venen les coses. És un programa viu. Exacte, viu. Com si fos un bacteri. Que remena la cua constantment. Això ho diria el Nacho Vidal. No, m'ho ha posat a ou. Això ho diria un llangardaix, una serp. Això m'ho ha posat a ou, company. Mai més el Nacho Vidal no té cua. I te trompa. En fi, senyors, senyors, anem amb la música. Lonely, I'm Mr. Lonely. I have nobody for my own. I'm so lonely. I'm Mr. Lonely. Wish I had someone to call on the phone. Why I'm lonely, I'm Mr. Lonely. I wish that I could go back home. Letters, never a letter. I get no letters in the mail. I've been forgotten. Forgotten. Oh, how I wonder, how is it I fail? Now I'm a soldier, a lonely soldier, away from home, through no wish of my own. That's why I'm lonely. I'm Mr. Lonely. I wish that I could go back home. De una hembra que me estoy volviendo loco, no puedo vivir sin ella, pero con ella tampoco. Y si de este mal de amores yo me fuera para tu... Ah, i amb aquesta música, senyors i senyors, serveix de sintonia a la Cira Robles. Una música que amb aquest toc de guitarra a mi m'ha recordat de sobte la fèria d'abril aquesta que s'ha de celebrar un dia d'aquests a Barcelona. Barcelona. Al recinte del Fòrum. Sí. Que aprovaran per primera vegada bombetes de baix consum, que dius, si se n'en surten, allò que s'hi veuen i no cauen i tropecen, l'any que ve tot bombetes de baix consum. Han muntat un par d'atraccions i tot, eh? Sí. Bueno, l'atracció és el senyor Justo Molinero, Chope, Cremona, Lata Morà, Donde, en hermano no sé cuánto de Santa Coloma. Home, hi ha més coses, no, que això? Sí. Vostè ha anat? No. No? L'any passat em van convidar. I aquest any m'han tornat a convidar gent d'una caseta i al final hi aniré, escolti'm. Sí? Sí, perquè vaig estar amb un dinar, bueno, un esmorzar, dinar, gairebé sopar, perquè va ser berenar i una mica més, de gent de xances, i, escolti'm, van posar-se a cantar flamenc, van posar-se a ballar flamenc, i a mi em va colpir, se'm van posar els pèls com escàrpies. Molt bé. Però és l'estona i l'hora de la senyora Cira Robles. Sí, i ens estan mirant aquí amb una cara, perquè diu, bona tarda, Cira. Pregunti-m'ho a l'última hora. No, ara li pregunto a la Cira, vostè ha anat algun cop a la Fira d'Abril? No hi he anat mai. No? No li agrada o és...? No, és que no hi he anat mai, no he coincidit mai. Ah. Però sento dir-li que el motiu de la cançó no era la Fèria d'Abril. Ja ho sé, però a mi la guitarra m'ho ha recordat. Era la cançó Una rosa és una rosa, de Mecano, de Sant Jordi, que venia al cuento. Ah, molt bé. I un capoll és un capoll. Bueno, venia al cuento perquè ahir va ser el dia de la rosa del dia del llibre. Li van regalar una rosa a vostè, senyora Cira Robles, no? Vàries. Vàries. Una dona com cal, jove i maca i... Faltaria més. Nosaltres, com que som grullers, no li hem portat res. Ja veig, ja. Li portem amb espírit, la rosa. Això sí. En vez d'una rosa, d'aquí dos capolls. Què més vol? Això sí, veus? Veu? Què més vol, home? Sí, sí. Per cert, quin llibre va regalar vostè? Quin llibre vaig regalar? Sí, clar. Varios, perquè com li va tenir masses roses... L'he preguntat amb ella, no amb vostè, senyor Soler, no. Que estem exobrint el temps. No, quin llibre li va regalar? Vaig regalar un llibre que es diu Ketchup i me'l van tirar pel cap, vull dir que... Se'n va quedar vermella? Sí. Molt bé, així m'agrada. No sé quin és aquest de Ketchup, però bueno, en fi... No era gaire cosa. Primer que vaig trobar. El primer que vaig trobar. És que no... No acostuma a regalar llibres. No, perquè no els llegeixin. Exacte. Ah. Jo rebo llibres. Vostè rep llibres i roses... Sí, a mi em van regalar La sombra del viento. Home. Que encara no me l'havia llegit. No, jo tampoc. Ara ja tinc deures. Sí, ah, exacte. Però Déu-n'hi-do, que és feina. La sombra del viento és el que jo faig quan vaig al vàter. Deixi-ho estar. Va, anem per feina, va. Parlem de Tiana, de Sant Jordi, de mostres literàries, que diumenge es van lliurar els premis de la mostra literària del concurs Dona i Paraula de Tiana, que sabeu que és... un concurs de relats només per dones. Per dones, sí. Mm-hmm. No hi podem participar aquest senyor i jo? No, no sé que us disfresseu, mira. O canviem de sexe, m'ho fessin transsensuals. Per exemple. cosa que de moment no està dintre les meves aspiracions. Que potser no s'ho mereix, no? Un premi és... És jugable, el premi dona i parable, però com per canviar-se de sexe poder participar a la mostra literària. Això mateix. Bé, doncs va tenir nom propi aquests lliuraments de premis, Margarida Vilaró, que ja la deuen conèixer, perquè és la guanyadora emblemàtica de Tiana dels concursos literaris. Que se'ls han dut tots. Una pregunta, que és l'única senyora que es presenta? Es van presentar només quatre senyores a Dona i Paraula. Ella va aprofitar la tercera vegada que va pujar a buscar premi. He dit tercera, sí? Tercera, sí. Tres. Doncs va aprofitar per reanimar les dones de Tiana que participin, perquè sí que és veritat que la mostra literària té força participació, però la Dona i Paraula encara no ha arrelat. També s'ha de dir que la mostra literària porta 25 anys de Tiana. Dona i Paraula porta 4, per tant, encara... 4 i 3 els ha guanyat ella. 3 els ha guanyat ella. Clar, ja ho diuen, no hi ha 2 sin 3. Clar. I d'altra banda va guanyar 2 premis de la mostra literària. Per tant, déu-n'hi-do, aquesta dona. Se'n va portar 3 premis en aquesta edició només. Mm-hmm. Una senyora molt prolífera escrivint. Exacte. Que escriu molt bé, això s'ha de dir, i que té molta gràcia i que s'hi dedica. Per tant... Doncs aviam si hi ha més dones que s'animin per l'any que ve. Home, i tant. Haurem de fer el premi Home i Full. Dic jo, no? O home i relat. Toca Tiana. Com toca Tiana? Que toca parlar de Tiana. Ja, però no, s'hauria de fer un premi. Estic proposant premis. Sí. Perquè dius, això que només sigui per senyores ho trobo una discriminació. Positiva o negativa, però una discriminació. Llavors hauria d'haver un premi només per senyors. Home i paraula. Home i paraula, exacte. Doncs ja proposarem. O home i renec. Sí, perquè... Que queda més de carreter, més de... Mira, el senyor Marc Auger diu que sí. Home i renec. Sí, queda més masculí, sí. Exacte. Quan recull el premi diu, que és un las! Parlem de Projecte Home. Veu? Parlem-ne. I renec. No, Projecte Home és molt, molt seriós, que és un projecte per reinsertar els drogadictes a la societat. Efectivament. Com saben vostès, ha muntat ja la seu de una de les seus de Projecte Home a Catalunya. I en aquesta sempre fan cada any una trobada que es diu l'Encuentro de la Mediterrània, que agrupa doncs, les diferents seus que estan a la Mediterrània. Uh-huh. Totes les comunitats que toquen al Mediterrani. I en aquesta ocasió van decidir fer-ho a Tiana. Que no toca el Mediterrani, però com si ho toqués. Bueno, està a prop. Vostè si puja a la muntanya una mica veu al mar, no cal pujar gaire a Tiana. Sí, clar. Bé. La comunitat on està Tiana... Està ben trobat, està ben trobat, això. Està ben trobat. Van venir 120 voluntaris d'arreu de Catalunya i d'altres comunitats per trobar-se, van fer tallers... per explicar una mica com ha d'anar el voluntariat, etc etc. I va ser doncs, una trobada d'amistat entre ells. En aquest cas, a Tiana, doncs, ho vam explicar. Molt bé. Un dia d'aquests ho farà també el partit de futbol del senyor Luis de l'Olmo, no? Amb el jutge Garzón i tot allò que fan el partit de futbol pel Projecte Hombre. Normalment cada any. Sí. Sí. Ara l'últim que ha fet és el del Botillo, no? Però és la festa de la ràdio, diguéssim. Botillo és la festa. No, nosaltres no hi anem, perquè... Perquè no ens convida. Ja, ens hem d'enganyar. Que si els convidessin, no anirien. Clar. I a mi el Botillo si no... Si vostè s'apunta a un bombardeig. Sí, però a mi el Botillo especialment no em fa gaire gràcia. No, a mi tampoc. Ara, anar per anar, doncs anem-hi. Però potser posen una altra cosa, no sé. Botillo. No, em sembla que no, eh? Només això. Em sembla que no. Sí, bueno, postres. Bueno, mira, sempre pot arreplegar les postres de tothom que està fart del Botillo. Menja una mica de Botillo i diu, qué bueno que está Luis, hombre, por Dios. I ja està. Què més tenim? Parlem del documental de Lola Anglada, que és el que va fer la casa Bonmason de Barcelona, Francesca Bonmason de Barcelona, amb la protagonista Montserrat Carrió, de Tiana, que el que va fer, doncs, fer aquest vídeo per divulgar el que va ser la seva convivència amb Lola Anglada aquí a Tiana. I bé, es va presentar a Barcelona i va anar al regidor de Cultura també per establir primeres relacions amb aquesta institució perquè elles volen col·laborar amb que aquest museu Lola Anglada que s'ha de fer Tiana doncs que tiri endavant i per tant van tenir el primer contacte oficial per unir forces. I vam estar a la Bonmason i vam estar. Vostè se'n recorda amb aquella presentació, en fi, deixo. Sí, fa temps, això. Per cert, l'altre dia vaig veure una exposició de fotos d'una fotògrafa, no em faci dir el nom, no sé si era la Pilar Aymerich. Em pot dir el nom, sisplau? Em sembla que era la Pilar Aymerich, però no li puc assegurar, en la que hi havia, diu, capta... Hi havia una foto que es veia a l'Ola Anglada al mig d'una habitació molt gran. Sí. I quan va entrar, diu, paris aquí un momentet. I pam, diu, vaig reflexar la soledat de l'Ola Anglada. La meva gran, dius, que trist. Vostè la va veure, aquella foto? No la vaig veure. Fa llullo, aquella foto. Expliqui-la. Doncs això, un saló molt gran, i la senyora que entra, una senyora ja encongida pels anys, i es veu allà al mig com desemparada. Un saló molt gran i una senyora al mig. Mm-hmm. Imagina't un cap de futbol, imagina't el Camp Nou i vostè al mig, que l'agafi d'allà i dius, què faig jo aquí? Doncs pues això. Molt bé. Dit això, el de la Pilar Aymerich m'hi tret de la màniga, no sé si la Pilar Aymerich, ara tampoc no faci molta cas. Em sona que sí. És que la meva memòria ja falla. I com que ara no tinc ordinador per assabentar-me... Doncs ara ha de tirar del servei. Mira, que això encara ens faran exercici. Del servei de reparacions? Sí, perquè, escolti, la meva mentalitat ja... Parlem de sorolls al carrer. Parlem-ne. Parlem-ne. Saben que la setmana passada va ser la setmana precisament del soroll, però nosaltres no vam dir res perquè no hi havia cap notícia. Però aquesta setmana sí que un veí... La setmana del soroll, què vol dir? Això vol dir que es fan... Que has de fer soroll o que has de fer menys soroll? No, en contra del soroll, sabent que l'Organització Mundial de la Salut estableix certs paràmetres... La contaminació acústica, que diuen, no? La contaminació acústica. Que si et passes de decibelis et multen. Exacte. Doncs bé, sembla que aquí es queixen d'això perquè, com saben, al parc de l'antic camp de futbol vell s'hi reuneixen joves. Perquè, evidentment, no tenen cap lloc on anar. Llavors han agafat aquest espai com a seu. Els veïns, doncs, comprenen la situació, que no tenen cap lloc on anar, però, evidentment, també estan molestats pel soroll que això comporta. Joves. Però tanta gres que fan. Bé, sembla ser que sí, que s'hi estan fins a altes hores de la matinada. I la joventut és alegre de per si. Sí. Sí, clar. Vostè, com que fa anys que va ser jove, exacte, no se'n recorda, però sí, la joventut és alegre de per si. El que diuen els veïns és que, clar, que van passant els dies i que... Al principi hi ha comprensió, però que... Sí, però que arriba un moment que molesta. Que molesta. Però molesta, i el tercer pas és la galleda d'aigua. Sí, però estan lluny, perquè el parc és bastant gran, no? Sí, però a la nit tu saps que qualsevol so, doncs... No, no, però vull dir, no, ho deia per allò de la galleda, vull dir, una galleda d'aigua no li poden tirar perquè no arriba. Ah, no, no arribaria, no. Bé, la galleda d'aigua jo he dit en plan fi. Hi ha gent que em van explicar a Gràcia que tirava la llegiu. Doncs això és mala llet. Això és mala llet, perquè clar, tu te'n vas a casa tot mullat i se't queda les prendes de roba fetes un nyap. Però bé, hi ha gent per tot. Exacte. Sí, sí. Bé, aquesta plaça no és la primera vegada que es queixen pel soroll, ja és una cosa que ve de llarg. Fa 2 anys també es queixaven perquè ja entrenaven les del patinatge i també feien una mica soroll, etc. O sigui que no ve de nou. Els sorolls d'aquests... Bueno, doncs aviam si es posen una mica d'acord, els nanos no fan tant de soroll i els veïns aguanten una miqueta més i tot hi ha una bona convivència. Sí, segur que arribem a una entesa aquí, Tiana. Que sí? Sí. Senyor Soler, el sento parlar i dius, aquest home va per defensor del poble. S'ha fixat que és una persona, clar, diríem... És que s'ha de posar pau sempre. Sí, què vol, posar gres? Que vostè vol posar vinga de foc, vostè, no? O jutge de pau o defensor del poble. Sí. El veig allò, una persona... O delegat de la ONU. També. També, també. Però per ser delegat de la ONU s'ha de ser de color bru. No, no cal. Un negre. O sigui, si tots som... Sí, igual, jo em pinto, si cal. Parlem de tia. Els llavis. Parlem d'un ciclista... De pega. Un ciclista per Tiana, que no era de Tiana, sinó que era de Badalona, però que anava per camins forestals de Tiana i va caure i el van haver d'anar a buscar amb helicòpters perquè no el podien rescatar fàcilment. Què va caure, en algun torrent? Va caure per un camí i va caure, sí. Déu-n'hi-do, la mountain bike, el que fa, sí, eh? Sí, sí. Van haver d'ingressar-lo a la UCI, en principi amb traumatismes força greus, mare, però va sortir de perill i hem de dir que està plantat i s'està recuperant. A punt de tornar a agafar la bicicleta. Però va caure ell sol o ajudat sí, per un cotxe? Sí, sí, va ser ell. No, què vol dir ajudar per un cotxe? Home, sí, que és no, perquè pels camins típic. Forestals saben ara, que, anava per un camí que forestal. No hi passen els cotxes, però són perillosos en certa manera, perquè si no controles molt bé el territori, doncs pot ser que caiguis per un... Clar, i anava sol? Sí, sí, anava perquè sol. Perquè quan van així per camins forestals no acostumen a anar amb colla? Sí, és costum, però bé, potser aquest era un aficionat... Un solitari. Sí. Un lobo estepario. Bueno, doncs ens alegrem que hagi millorat. Sí, ens alegrem tots. Sí. Parlem... Per això jo vaig sempre pel carril bici. Jo no sé si cap, hi ha gent i m'agafen. Però amb els camins forestals em sembla que no hi ha carril bici. No, però per això li dic, jo vaig pels carrils bici, perquè si caic, almenys hi ha gent que m'ajuda. Què agafa el bici, vostè? No, jo tinc una bicicleta plegable. Ah, sí, és d'aquests moderns que van amb la bicicleta. Sí, però no estem parlant d'una Brompton, allò que té dues rodes que semblen dues sagrades formes. Jo no, jo tinc roda més grossa. És plegable, jo hi vaig, patint molt, perquè jo sóc un biciclista tardiu. Un biciclista. Sí, tardiu. O sigui que vaig començar tard anant amb bicicleta. I la meva senyora va al darrere, que ella sí que en sap i en controla. I ja sap que si caic, doncs m'ajuda a aixecar-me. I això de que sigui plegable, perquè si després es cansa agafa el metro. Això és plegable perquè és la primera bicicleta que va agafar la meva senyora perquè llavors la plegava i la pujava a la feina. I llavors ja posats a fer, dius, doncs n'en comprem un altre de plegable i llavors en tenim dos de plegables. I llavors vam, A, més bé per guardar a casa, B, per poder-les portar amb el cotxe, i C, doncs per això que vostè diu, que passa alguna cosa, plegues i al metro. I D, només va xocar una vegada contra un nen que devia tenir 4 o 5 anys, jo vaig venir a veure, ell venia de front, jo vaig parar i ell va xocar contra mi. És que els nens sí, és el i que vostè tenen. Tenia ganes de confessar-ho, perquè això no venia, no venia a cuento, i ho ha dit, s'ha quedat sí. Relaxat. S'ha quedat tranquil, s'ha tret el trauma de dins. El perdonem, va ser un accident, no es preocupi, no va ser culpa seva. Jo em vaig parar, ell va xocar contra mi, i una senyora que passava per allà li va dir al pare del nen, aquest nen no pot anar a aquesta velocitat, perquè un dia tindrà un accident. Va derrapar el nen. Exacte. Sí, el nen va rebotar a terra, no va derrapar, va rebotar per terra. Els nens xoquen contra les bicicletes. Sí, són ells que xoquen contra la bicicleta. Clar, normal. Està vist... Un senyor per un cop jo que vaig plegar, vaig parar. Dic, cuidau. En fi, continuem, que no, això no té bé, no ve cuenta. No, si s'ha de desfogar, desfoguis. Ja està, ja m'hi té el trauma de sobre. Aquest nen, vaig ser jo. Hauria d'haver començat la frase dient jo tinc un amic. Jo començo la frase dient hola, jo sóc un accidentat de bicicleta. Hola, accidentat de bicicleta! Com fan amb els accidentats anònims. Estem arribant ja a nivells tremendos. Bé. Jo sé que plegaràs d'aquesta secció, sí, ho veig a venir, perquè el nivell va baixant. El nivell va baixant i una té un caché. Sí. Vinga, va, pujar-lo. No ho posis com a currículum, eh? Parlem de Sant Jordi. Déu me'n guardi. La setmana Sant que ve, canvia la veu, o ella la canvi, i amb pseudònim. Sí, mira, pot fer-ho el Marc Auger i posar una mica veu aguda, que li costarà. Però... O fes-ho tu amb un pseudònim. També. També. Va. Aquesta és bona, no se m'havia ocorregut mai aparèixer a la companyia amb pseudònim. Amb pseudònim? No, és una cosa que a mi passa, és pot passar. És innovador, no? Això. És innovador, tu apareixes a la companyia amb un pseudònim i aquell que et toqui la veu. Doncs bé... Hola, em dic Marta López. Hola, senyoreta López, benvinguda. I parlarem de les activitats de Sant Jordi aquí a Tiana, que va ser Sant Jordi a tot Catalunya, però encara que no ho sembli, a Tiana també. I què, va ser molt animat? Doncs bé, al carrer no hi ha gaire animació, no tenim escriptors firmant llibres ni tot plegat. Però el que sí que fan les escoles és organitzar activitats. A la biblioteca. En aquest cas, a la sala del Benis, perquè l'Escola Lola Anglada fa una entrega de premis pels seus alumnes que escriuen textos, etc. I també presenten el llibre gegant i s'hi porten els Mortimers, que fan la seva particular visió de la llegenda de Sant Jordi. Com saben, totes les coses que fan els Mortimers sí, doncs rares, són rares. Per riure's un rato i per passar una bona estona als nens que se'ls estimen amb bogeria. El llibre gegant, la... que... Què és? Perquè nosaltres vam estar una vegada fent un llibre gegant que els nens ens explicaven un conte i nosaltres l'il·lustràvem. En aquest cas fan ells tot. Tot. Fan murals i és un llibre gegant que va sobre una temàtica, en aquest cas va sobre el reciclatge en aquest any, i es fan uns murals que déu-n'hi-do, alguns dels més grans estan... Molt treballats. Força bé, no? Sí, sí. Dius, o potser jo no me'n recordo ja del que són les manualitats, o ells estan molt avançats. Jo li anava a preguntar, aquí també hi ha l'acostum de la gent. Quan ha parlat de manualitats, jo he callat. Sí, sí, vist, millor, no? Millor. Senyoreta no López, senyoreta López, he callat. Digna successora de la Cida Robles, la López. Sí, sí. Dic, jo li anava a preguntar si aquí també hi ha la gent més gran, diguéssim, baixa a Barcelona, passejar per la Rambla, Passeig de Gràcia... De Tiana? Sí. Segur que sí, segur sí? Que sí. Vaja, no he fet una enquesta, però... No, però vull dir, es comenta, no? També poden anar a Badalona, que a la plaça de l'Ajuntament de Badalona hi havia les botigues de llibres, estaven allà tenint estants. Sí, sí. Ja, però gent signant normalment... Sí, a Badalona sí. L'altre dia estava la Sílvia Soler, germana del Toni Soler. Ah, doncs també estava a Barcelona, eh? Bueno, però és que... Es multiplica això. Aquesta noia. Aquesta noia es multiplica. Doncs ara mateix deu estar Sara Rosell, no és per treure'ls i ara audiència i que surti la gent de casa. Sara Rosell és... Poden sortir amb un transistor, de... eh? També. Això és ràdio, no és televisió. Presentant un llibre. Molt bé. Doncs saludin-la, si algú va, de part nostra... A la biblioteca. Saludin-la de part nostra. Molt bé. I de part d'en companyia, una abraçada. I de part d'en companyia, una abraçada de part de l'avi d'en Soler. Exacte. Que no són parents. Ah, no? No. No. El senyor Soler no és... Vostès perquè no els veuen, però tots dos són rossos i alts amb els ulls blaus, jo pensava... No, ell s'estava referint que no és parent de la Sílvia Soler ni del Toni Soler. Ah. No que ell i jo siguin parents. Ah, vale. Ell i jo som germans. Ah, que vostè no és parent del Toni Soler. No, compartim cognom, però no tenim... Però és una cosa que li pregunten habitualment. Home, aviam, quan surt un cognom que és el mateix, vull dir, normalment sempre... I que sou parents? Perquè era molt solers, eh? Clar. Ah, doncs és-ho. N'hi havia un jugador de futbol també que era soler. Bueno, és. És soler, és, home, és soler. És com allò que dius, jo soc de Barcelona. Ah, no coneixeràs a... Ah, clar, exacte, més o menys, més o menys. El mateix. Bé, jo fa anys en un hospital, i ara és, això no és conya, és real com la vida misma, va arribar una noia a treballar el primer dia. I al cap d'aquell hospital es deia Campos Navarro. I diu, truca per telèfon a la nit i s'hi posa la noia. Diu, hola, soy el doctor Luis Campos Navarro. Diu, ai, que casualitat, jo també soy Navarra. Va durar una setmana, aquella noia. Bé, és el que té. Ai, senyor. Tenim més coses? Cira o Mònica sí. O López? No, Mònica o... no. No. Marta López. Havíem posat, com has dit? No sé. És igual. Senyoreta López. Josefina. Senyoreta López, digue-li senyoreta López. Senyoreta López. López. Ah, mira, això queda bé, més al final. Senyoreta López, continuï, senyoreta López. Doncs bé, parlàvem d'aquesta proposta de Sara Rosell, que és també proposta literària de Sant Jordi per Tiana, i que parla de les emocions, de com podem controlar-les, etc etc. Això que està tan de moda, la intel·ligència emocional. El del secret que jo li he explicat abans, que m'han dit avui. Ah, que vostès tenen converses paral·leles. No, però estàvem amb antena, no? Estàvem amb antena, que m'han explicat que hi ha un llibre que es diu El secreto, que és una cosa d'aquestes profundes que, en fi... Molt bé. I he dit que la pròxima que vagi tallant-me el cabell, com que jo hauré llegit el llibre, dic que explica'm el secret. I acabarà d'explicar. Parlem de Sisa? Parlem-ne. Li agrada Sisa? Sí. Molt. Jaume Sisa, molt bon noi, a més. Molt bon noi. El coneix personalment? Sí, senyora. Molt bé. Doncs sabrà que li ha dedicat una cançó al nostre Pau Ribà. Ah, sí? Sí. Què és això que està sonant? El més nou del Sisa. Sí, que va treure disc. Vostè, li vaig explicar una anècdota d'en Jaume Sisa, entre Petit Comitè. Un dia vam anar a dinar, el senyor Sisa i altra gent, i el senyor Sisa va tenir un desprendiment de retina, i per això va abandonar les funcions que feia de la nit de Sant Joan. Sí. I va substituir el senyor Jordi Batista, que es feia dir Roqui Muntanyola. Doncs com que no s'hi veia, quan anava li donant la carta, i ell, com que li feia vergonya, dir, és que no m'hi filo, i que no li llegís la carta, mirava la carta i deia, faci'm un bistec amb patates, perquè tenia la teoria que en tots els restaurants es podien fer un bistec amb patates. Fins que després es va operar i fins i tot hasta les ulleres i tot. Escolti, ben pinxo que està. Sí. Home, sí que és una bona tècnica per això. Sí. Home, que és un plat que no sí, falla gaire bé. Si vas a un restaurant i sempre em demanes bistec amb patates, et pots cansar. També. Sí. Sí. No és gran... el que té no veure. Exacte. No veure? No veure de vista. No guaitar, no guaitar. No sí, és gran persona, a més. I una persona molt intel·ligent que en Petit Comitè escoltar-lo aprens molt. L'hi dic ara, també. Jo conec el seu nebot, que és igual que ell... El Jaumet Sisa. El Jaumet Sisa. Ja no és Jaumet, tampoc, eh? Té una edat. Bueno, igual com ell, deu tenir cabell, aquest noi, no? Bueno, noi. No seríem tampoc per dir-li noi. Fins coses del Sisa. És gran, que vostè. El nebot? Sí. És que deu ser del germà gran del Sisa, potser. Clar. Ja, normal. En fi... No, jo conec el senyor Sisa. És un home ja, dret i fet. I és igual, aparentment, és igual que el Sisa. Quan començava, cantava una cançó que es deia Allà on s'amaga el sol, que el senyor Marc Eugent no la deu ni tenir, i portava una melena estarrufada i va sortir un dia a l'escenari i diu i ara, allà on s'amaga el sol, i van dir, darrere el teu cap. I es va emprenyar molt i se'n va anar. I l'altre dia estava cantant una cançó a l'escenari i van dir, marxa, marxa, i diu, pues adéu, me'n vaig, i se'n va anar. Que poc aguant. Bueno, parlem del Sisa. Sí, he fet aquesta cançó amb el Pau Ribà. He fet una cançó al Pau Ribà i això ens han fet ressò. Pau Ribà ha dit que li tornarà. Com que li tornarà? Ah, bueno, que li farà una per ell. Perquè ells s'havien ajuntat amb una lectura de poemes, ells sortien tots dos junts i al final allò que es van anar recreant, van acabar dedicant-se a una cançó. Una cançó que mai va arribar a veure la llum. I ara Sisa va decidir posar-la en aquest disc i Pau Ribà diu pues jo també tinc una per ell. De moment no trauré la cançó, però sí que li farà un petit homenatge en el seu disc que ja està elaborant. Ah, molt bé. Ja n'hi veurem. A veure quin homenatge li farà. Homenatge és un torneig, està molt bé, un pim-pam. Això està molt bé, home, està molt bé. Va dir una cosa molt maca que Pau Ribà... El Pau Ribà del Sisa. Del Sisa, que li van preguntar què significava Sisa per ell i va dir que era la cara de la seva creu. Una frase que crec que... Profunda, eh? Sí, sí. El Sisa el defineix amb el Pau Ribà com un boletaire. Per què? No sé, és una història que es porta el Sisa de no sé què dels bolets i diu és un boletaire no sé quantos. És cosa que fa el Sisa. Deixi-ho estar. No, està bé. Continuem. Parlem d'una bassa de Tiana, ah, concretament d'una que està ubicada a Can Mates, on s'hi faran 60 vivendes. Aquesta bassa, per tant, es l'hauran de tapar, clar. Sí, l'hauran de tapar. L'aigua es reutilitzarà d'una altra manera, no es perdrà, però això va sortir al diari Avui perquè deien doncs s'està perdent una bassa Tiana. Bé, de fet, n'hi ha 23 que estan catalogades com a protegides i, per tant, aquestes mai les podran tocar, i aquesta bassa de Can Mates feia molts anys que estava, que no l'havien catalogat, i a més que s'havia posat com a terreny construïble. Per tant, no s'hi pot fer res perquè... I jo pregunto, no es pot cobrir i mantenir la bassa encara que sigui en o sigui per sota? Perquè sí, l'aigua de dintre sí que la reutilitzaran, eh? Si no es perdrà. El que passa que la bassa però com ja no a tal... ja no recollirà més aigua aquella bassa. No, però ve d'una mina, les basses el que eren... s'agafaven de les mines quan hi havia terreny agrícola Tiana. Doncs s'agafaven de les mines, es portaven cap a la bassa que servia per regar el terreny agrícola. Sí. Per tant, l'aigua ve d'una mina i aquesta mina està controlada. Val. Sí que es pot agafar. Que no es perdrà res. No. Va, molt bé. I servirà per això de la sequera, anirà molt bé això. Sí, sí, sí. Anirà molt bé això de la sequera, molt bé. Hi ha moltes denúncies, no, aquí, pels senyors que arriben quan han de regar, no? Ja en portem 8, em sembla. Sí. Un d'ells és reincident. Sí, és que la gent és molt indisciplinada, no? Sí, potser és perquè aquí també s'ho estan mirant més, perquè Tiana és un lloc on es gasta molta aigua i hem de posar-nos una mica ferms. Ja. M'imagino un marc d'aquells amb una pissarra i anar marcant clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, les creus, clic, otro, otro... La policia diu que ells no fan per... No estan intentant multar. Que només els casos aquells flagrants que dius... Home, una mica d'advertències i coses d'aquestes perquè no es tingui una mica de consciència. Doncs potser si et veuen la policia et diu, escolti, no ho faci, però en un moment donat que allò és escandalós, doncs... Perquè jo em pregunto, si per exemple, perquè l'aigua es paga per un cànon, no? Tu tens una disponibilitat, jo què sé, de 18 metres cúbics. Sí. Si tu estàs regant i, per exemple, no has consumit fins als 18 metres cúbics que te'ls cobra la companyia, gastis o no, això significa que estàs gastant més aigua o no? Perquè, clar, no té res a veure el que tu puguis gastar amb l'ús que tu li donis. El que es sanciona ara és l'ús de l'aigua per regar jardins, netejar cotxes, etc. Vale, però si jo no gasto, per exemple, gasto la meitat, gasto 9... És igual. Poso que m'ho desconti la companyia de l'aigua, que no els estic consumint. Vostè pot fer-lo servir per unes altres coses, ús de boca. Estem... Sí, però si ningú beu aigua... No, ja, el que hem d'estar feliços és de dir, poder dir, estalviem perquè arribarà un dia que no ens podrem dutxar i atenció, sí, eh? Sí. Bé, més d'un se n'alegrarà, de no poder-se dutxar, tindre l'excusa i anar al metro ben assegut i tots els altres contra el d'això. És que com que no hi ha aigua no me puc dutxar. Ara imagini's vostè entrar a missa, allò l'aigua beneita, i posant Coca-Cola, ara. No ho sabia, no en gasto. No gasta aigua beneita. No. Bé. Què més tenim? Home, si han de posar algú que posin cava, que sempre va bé per fer allò de... Conya, és més car. El cava és allò de... Ai, alegria, alegria, alegria, alegria. A mi això no m'ha agradat mai. Però és com un bateig, no? Pues no m'ha agradat mai, a mi això del cava. Ai, alegria, alegria. No. Són tonteries aquelles que no... En fi, bé, deixa'm. Home, tu et veus una ampolla de cava sencera? No, jo no me la puc veure perquè no m'agrada. Era un tu... Era un dia. Era un supòsit. Parlem de cava, parlem de whisky, parlem de cervesa. De cervesa, parlem, en fi, del que sigui. D'altres... Sí. M'està entrant la música ja per sota i acabem... Acabem, perquè no em deixen parlar. No, parli, va. Del Dia Internacional de la Dansa, que és el proper dia 29, però aquí comencen les celebracions. Demà ja comença celebració, a les 6 de la tarda tenim espectacle d'Increpació en Danza, que com sabeu té Montse Sánchez, de Tianenca, amb l'espectacle Increpados, que està dirigit... Increpació en Danza, Increpados... Tot és un joc de paraules, sí. I és per públic infantil, però per tot el públic en general, que a tothom li agradarà. Molt visual, molt maco i... I es fa la sala del Benis. Sí, sí, però ha estat al Capitol. I els de Fama no hi venen, eh? Els de Fama aquests de 4 no hi venen a ballar. Per sort. Per sort. És que és un espectacle de qualitat. De qualitat. Molt bé, Risto Mejide. Molt bé, Risto Mejide. Està fent de Risto Mejide. Sí. Bueno, senyoreta López Urrobles, que no sé què dir-li si López Urrobles... Ens tornem a trobar la setmana vinent. Si vostè ho desitja, que esperem que sí. Ni encara que vingui. Més igual que vingui la López com la Robles. Potser envio la López. Ves que la setmana que ve igual ve el Fernández. No se sap mai en aquesta casa. Qui sap. Moltíssimes gràcies. També posarà Mecano la López? Ah, no sé quins són els seus gustos musicals. Ah, val. Ai, Lola, ai, Lola, ai, Lola, ai, Lola. Bé, senyors i senyors... Bona tarda. Bona tarda. Li dic a la Cira. Ah, ai, a la López. A la López. Bueno, ja no ho sé. S'està fent... Deixar-se és un liu, sí. Senyors i senyors, acabem la música i anem amb la segona hora d'en companyia.